at dapat patagpubiag ko tumayaw ka. Taan paiso biag ko anarigat tiag sa pool babae nga ka ayan ayat adu adu puyat mo kenriga nga lakamen tuy bagiksan tu diag banal. Nato ida tuntoy na puno nga ayat ko intuno makita ni ading kulag sulsulo mas na ayan na siya sinuday ta naranyag abitwe sa dinti ayan na dijay na sabong isan yata diag pa'y makabunayan amang buybuyak en puwana na'y kita eman it kita ekmen no umisi puray sa ansamit isulaw na'y pinapangawis isem niya rin ko no isupoy buyahe kasrusas ikay pingping na kep na egan met chay marfil angipen na at dan tulawayan anya tigandat na inatuida tuntoy na puno nga ayas ko intuno makita ni ading nagsusulo. Nagrigatin liag ko di agmay may sa kankanayon lae asi iliwag kenta init bulan jay nga to isudat saksi ay wen kumiyag ko di nakad ikawa mamati ka biyag ko ket ipangag na ulilan to'y puso taginura ni ayat ibukbuk mo garuden tidiruni ayat tananamek na minsan pa'y tisangkit ni ayat na minsan pa'y biyag ko anairi depa nagparang adagus taladawang kaniya masita biag ko dinaktad baybayan tanal Pasko nga inkariya di kanlipata. Amin ko pangital ka daytoy puso biag ko iturayam to ingana tung paltanem ko awatem met daytoy aya ikutam daytoy puso agumdi tapno sa lalen tani ayat tumalay to'y biyag inak iawa tapno sa lalen.